بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñi ngi ñaanal suñu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaa lolu ñu ngi jéggelu suñu borom di leen jéggelu ci xaar bi mu gennoon nek ci programme yu melni depuis ci suba ndewon mbambi lor amon fa conférence digënté takusan bi motax ñu xawa tardé tuti tay watay ñu ngi ci sura ala imran ñu ngi jël tay aya 146 ak lan 47 ak 48 49 mu nek ñenti aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal juroomi mbir yoy bi ci njek moy al ibtila ayo jëlon nañ ko okay wa ka ayin lañuy tambalé moy yoy kon ñetti aya la 46 47 48 ñetti aya yi jang ñenti mbir yo xamne ñenti mbir yoyu ci bir aya yi ñuy jang ci la nek moy min hidayatil ayat bi ci ñek moy at targhib fil iqtida'i bis salihin aya yi dañu ñew diñu soñu diñu bëgglo diñu xemem lo pour ñuy roy nit yu bax yi li tax rew mi legui nit ñi mënatu ñoo bax moy ñu bon ñi nañ def référence ci télé yi ci radio yi da ngay gis sénégal dañuy jël kenn ko bon defal ko promotion ba paré def ko model def ko ay poster génné ko ay image def ko sonore médiatiser ko ba ñëpp di ko roy fekk ku bon la fekk ku bax lañu waron def nonu ku bax lañuy gis mu bax ñu bëgg nit ñi baax ñu war ko médiatiser ñu ne diw dafa baax diw ni la mel diw na fa nangam pour nit ñi roy ko mais dedet sénégal xam nga nu ñuy def dañuy yëkëti ku bon daal di daanel bama ku baax do mo tax dëkk bi mu ntalem ku bon ku ne ñu bëgg mu siiw ak lu bon limuy def ak lu bon limuy wax wala lu bon limuy liggéey fa la dëkk bi di baaxé su ko defé nit ñi bu ñu xëyé suba lu bon loolu sax bu fekké ne waaji daf ko waxoon wala ñu wutal ko yéré def ko mod wala ñaar yeen ngeen gis fi tayeur yi di ñaw ñaw bo xamne lañ koy tuddé baxul xolal di xiri fi rek xali goor yi di sol tubey bo xamé dene kenn xamul ñu neena ñu ne pew pew ni pew pew xana doxot lay gëna nuru de ngeen balma wala di fam yo ba paré nga gis ñepp commencé diko sol fo tourné ba tubey pew la sol te tayeur yi commencé ñaw pew bu dem ñu ne bul faalé yéré bo xamné bul faalé man ak kiko sol dafa né bul faalé kenn sol ko man lolu motax ñun duñ dem fekk bu ñuy roy kan lañu wara roy ku baax kuy def lu baax borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga pour yonenti bi baax yalla dafa dajalé yonenti yep comme model tek leen ci kanamu yonenti bi ne ko ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtadi ñi la baaxal so bëggee baax yow yonenti bi xolal ñi yonent bi xol len daldi bax ñun yalla daal ñuy joxoñ baram ne yonent bi ne bu ngeen topé yonent bi bax wa in tuti uhu tahtadu mbokki julidi yalla dafa bëgg ñu roy nit ñu bax ñi waye ci lan fi imanihim roy len ci seen ngëm nañu bax ñi gëmé won yalla ñu yema gëmé nonu mais benen problème nga fi encore ban problème moy sénégalais yi dañu gëm ni ñu bax ñi kenn mënul melni ñom bari alhaji mari ñu may ñu jamm xam nga ko kenn mënatul melni mom serigne touba ñu ne kenn mënul fuñ ko tek nit ñi mën leen raw mané nit mën na raw la wax serigne ci teud fi ñun ñoo gor golu rek ñun ñoy afous dañ gis fi ben la tiax ko xamné bi mu juddoo dañ ko don nanal fondé mu muccu legi ngand am doole lutax di altéru ba punkal mën ñep kenn ñemetu ko xol lan la def ba toll nonu waw lutax ñun mënu ñu tagatu ci lu bax comme ñe niñu baxé won ba ñun ñu bax so waxé ñu né non kenn mënu melni ñoo da ngay sonu nak té bo né won dama mëgo melni kenn ku bax nga tuddu turam alhaji maligo le señtu wala wala ñu né yoy yoy da nga dof ñoñu ñoñu yow dedet man ak ñoñu dañu jang histoire sahaba yi ak yonenti ñu gis ñoñu ñu baxé won ñom ñu jema bax ciar non ñun nak ñu tax ñu mënu jaar fofu ñun dañ doon julli dañ doon wor dañu teyé won seen bop dañu ragalon yalla ba ñu mel non yalla da fay joggé alcorane da fay jog hadith yi da fay jog pass pass da fay jog gaay nenañ fu ndox danta bo fa demé waaw lutax ndox ak fi ba légui ñun amuñu tép tép c'est parce que problème bi du lolé problème bi du alcorane dé du diiné ñun la ñun ño sétul wallahi bu ñu séton rawlé Malik ibn Dinar amna borom xam xal yuy di nga xissam ne xissam wëru amna ñu né histoire bi wëru nekul réel mais kiko netali du fen lan la wax neena Malik ibn Dinar gendarme lawon wala police xam nga lu doon métier nan sangara mom moy netali ci bopam neena lu bon lay def lu bon lu ne def nako lu bon lu ne lu ngeen xalaat def nako bi mu ta bëgge tak jabar mu tak jabar yalla may ko dombu jigen mu tudde ko Fatima mu bëgg doom ci lu raw lu mu bëggee boppam gis ngeen ni mu say saye muy boole ci mu am doom bu jigéen doom ji rek la bëgg saa yu xëy doom ji bu wàccee doom ji benn bis mu wàcc rek doom ji daw gàttandu ko boom rek doom ji am na ñetti at mu jël ko sànni ko capté ko foon jël sànni capté jël sànni rek yàlla def mu rëcc rek mu ne rang ci dër bi dee doom ji de mu ne dootu ko déggati mu gën a yokk ci mbon naan sàngara benn bis mu ne tey dinaa naan naan koo xam ne musuma koo naan mu naan ba mënatul taxaw mu tëdd nelaw mu gént yowmal qiyam ñuy woo jaam ñi ci kanam yàlla diw doomu diw foo nekk taxawal fii ba ñu woo turam Malik ibnu Dinar taxawal ci kanamu yàlla mu daw fi mu dawee rek benn jaan topp ko yow bu rëy mu fëx yu métti jaan ji topp ko mu dajeeg benn góor bu sol yére yu weex màgget góor gi dimbali ma góor gi ne ko awma doole lii mënuma ci dara mu daw góor gi ne ko nu may def waa ji ne ko nu may def mu ne ko dawal jëm boor bi nga xool ndax am na nit ñu fa nekk ñu dimbali la mu daw bi mu dawee daw yu métti yëf yi topp ko bañ ko bàyyi ndeke jahannama lay teer yi mu daw rek ne nii rek yegg jahannama te jaan bi yegsi na mu ne naa taxaw mu lekk ma beneen xeer bi ne ko déedéet duggal ci biir safara si moo gën a yomb beneen xeer bi ne ko waay dawal rek di nga rëcc mu tourner dawaat romb góor gi góor gi dimbali ma ci lee góor gi ne ko aw ma doole demal ci montagne yii amana di nga fekk ay ñu dimbali mu dawaat dem beneen côté ci benn montagne waaye bi mu yegsi ci montagne bi mu dégg ay xale naan Malik ibnu Dinar ngi nii ki mooy Malik ibnu Dinar ñu naan Fatima doomam bi Fatima sa papa ngi nii Malik ibnu Dinar ubbi leen rideau yi ubbi leen rideau yi mu ne ñu ubbi rideau yi rek mu gis xale yi rek doom ji mu ne mu gis doom ji ci biir xale yi doom ji daal ñëw rek ne jaan ji acca rek jaan ji daal di tëpp rek doom ji ne ko papa alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al haqq papa yow jotagul nga gem yalla ba legi rek muy wax mu taf dom ji ci denn bi mune waw dom fi fan la muneko fi moy al janna muneko xale yi nak dañuy jang al qur'an muneko ñun ñepp dañu jang al qur'an muneko waw dom jann ji ma topon nak muneko sa jëf ju bon la ya ko may doole ya ko yar ba mu mag tol ni motax mu bëgg la lek muneko waw goor gu magget gi nak muneko sa jëf ju bax la amo jëf ju bax motax amul doole man na ju bon ji mo ko doole lu bax yi papa ragalal yalla te nga tu ñu ne ci bir gënt gi non nelaw rek mu dégg nodd as-salatu khairum minan nawm musul julli musul dem jakk xamul yoonu jakk ci mu ne mu yewu ndaysan ci ay joy sangu japp sul ay yere jubal jakk ci mu ñew dugg ci jakk ji kabar imam bi jang fatiha dal di jël aya bi alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al haqq mu yuxu ci bir sapay ha aya bi ko dom ji jangal aya bobu la imam bi jang bim pare imam bi ne waw jamu yalla bu don yuxu kan la mu netali ko histoire bi mu ne ko yow yalla mo la nara baxé bu yebo nga tut xol ko ku tay imam ibn dina mujuna fuñu waxe nit ñu bax ñu waxtu téré bo bi gis Malik ibn Dinar ci ay téré yu mu bind ci lu bax luñ koy netali newna borom xam xam buy bind téré ba paré ci du ci duggal Malik ibn Dinar ci fu mujju nek ci mbax waw koku fu lutax mu egg fofu defal na nga gor gor lu legi ñun lool moy suñu problème dañu wara roy yonenti ci ngeum waye ak seen jihad guñ doon jihad waye ak seen muñ wa husnu aqwalihim ak wax ju rafet juñ daan wax suñ neena ñu roy nit moy lu bax luñ doon def ñun loolu lañu wara def roy leen ci ngëm roy leen ci jihad roy leen ci muñ waye roy leen ci ay wax ak jëf yu bax yuñ doon def loolu moy bu ñëk bu ñuy jàng ci ayé ñettel moy fadilatu sabr ngeenelu muñ muñ dafa am importance mais asaf legi nit ñi duñu muñ ñeppay jambat da ngay xey sax gis ben sénégal ça va mon sénégalaisement hein ko deg mu ne la sénégalaisement lolou muy teki moy san va pas neex te julit mom dafa wax alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wala mu ne alhamdulillah ala yonent bi bu neexon day sante bu metti day muñ julit dafa wara muñ lutax ñun duñu muñ te ñu jang ay fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fasbir li hukmi rabbik fasbir fasbir ay du jeex ci muñ kon dañuy jang roy yonenti muñ waye wal ihsan ak rafetal li hubbillahi ta'ala ci bëgg yalla tabaarak wa ta'ala ha as-sabirin wal muhsinin bëgg yalla ci muñ ak def lu baax ñettel moy fadilatul istighal bi zikri war nañu taqo tuddu yalla mala saf ñun ñi wote suñu bop sunnit sunnit dañoo top di weddi ba weddi walé lu dagan gaay ñu mëna weddi lo wax ñu né du bidaala lo wax ñu né daganul lo wax ñu né lool du sunna dañoo top di weddi ba weddi walé lu baax mëna tuddu yalla yalla moko santane wazkurullaha ha zikran kasilan wasabbihuhu bukratan wa asila yoy ay aya la zikr tuddu yalla yonent bi sa dafa bind azkaru sabah wal masa ñun war na am ruq ruq wala place yo xam dañ fay tok di tuddu yalla suba wala ngon ya xam ban tang koy def suba wala ngon digeunte avant ngay julli ba ngay julle suba ba fajar gi wex war nga am tuddu war nga fi tuddu yalla bo julle takusan ba bala ngay teud war nga fi tuddu yalla waxtu wo xamantene do fi tal jabar do fi tal dom do fi tal ben mbok do fi tal kenn tuddu yalla tok dudd mais néw na ci ñun tay ñuy def azkar yoy wala azkar yi nga xamne mom lañu sunnal ci yow boy lek boy nan boy dugg douce boy genn douce boy setu boy loy def boy sey ak sa soxna azkar yoy dafa bok sun dund bo toge boy juk boy dugg ci douce bi bo manana yonent bi def ñu jangal lepp loy def dafa am lo wara wax lepp loy def dafa am lo wara wax parce que dañ ko wara jang mokal ko bu ñëk bu nit ñi respecté won nañ ko mais légui di nga gis ab sunnit bo xamantene boko ne wayo boy sey ak sa soxna loy wax mu ne ah lu ñuy wax amna lu ñuy wax di sétana ben télévision bu ñëw ci kër ben mbokk mok soxnam ñu tok ñu laaj leen laaj leen ba dara dasulul débat ba nga jeex waji nako wa légui nak yaak sa soxna da ngeen di def ben concours dañ leen di laaj no bu ngeen di sey lu ngeen di wax waji xamugo ni dama ko fatte ñu laaj soxna ci mu tur rek dañu wara di jang ñaan yi ñu xam fu ñuy tollu lu ñuy def boy duggu auto ba wacce auto loy def lool moy tax do dundu bida lan mo tax ñene bu ñu gën seen kër du ci soti ndox fajar dañu bay sunna xamuñu lu ñuy def mais ku xamone li yonent bi joxe xam nga li yonent bi joxe mo upp soti ndox ki joxe ndox ki joxe na soti len barki fa ñi passé dama dem benn kër ñuy añ rek ñu am goyenu benn gan ñu ne gan bi ganu serigne la ñu tek añ bi rek mu jël porte ndox ne ko ciu ci ceeb bi waaw soti ko ci ceeb bi man gisumako ala kulli hal tok na ci bol mi man gisumako mais ndeke ñi nekk ci bol bi gis nañ ko biñu paré añ mu dem am ku ci nit ñi mu ne ki yaq na suñu añ bi maneko lan la ko yaxé nit ñu añ ci añ bi lu mu na la fi def mu ne daf ci soti ndox avant ñuy commencer motax ceeb bi toy maneko ha mu ne waaw mani borom kër gi est ce ki lu mu wax deug la mu ne mu deug la kay soti ñom dañu ñom dañ leen wax ne bala ngay lek nang ci soti ndox ni mu sedde non la sa lepp di sedde mu ne motax lu ñuy lek rek dañ ci soti ndox lu ñuy lek nañu soti mani waaw legi yonent mi wax nañ jang ñaan bi ak ki wax nañ soti ndox ñom ñaar kan mo xam xam han kan mo gëna ragal yalla kan mo gëna bax légi yonenté né def len li lool moy problème mu Sénégal yonenté day wax def len li ben way né def len li ñu bayyi li yonenté bi wax di def lu kenen ki wax bo waxé ñu na wax dëgg yaa ni man ki jox ma li wolu nako xamna né waw koku ak yonenté bi kan mo gëna woor lool moy suñu problème yaakar na fi ku fi bax yonenté bi mo la gëna bax wala balen d'accord won ci lool wala da ngeen am Sénégal ku gëna bax yonenté bi yaakar na ku fi ragal yalla yonent bi mo la gëna ragal yalla kuñ fi rus wala ñu bëgg la yaakar na yonent bi mo ci raw annabiyyu awla biha kon nak ñu xam li ñuy def lan la moy lan ñu xam na yonent bi duñ suñu morom mu ne wadua indal masaib dañuy ñaan yalla buñu ay musiba dalé musiba wacce suñu kaw nañ ñaan yalla ak ay jafé jafé han mo gën ñuy tuumal ay nit wala mo gën ñuy salit wala gën ñoo gën ñuy ñaxtu mo gën ñuy joy mo gën ñuy jambat mo gën ñuy kepetu julit bu ko jafé jafé laalé day sant yalla day tuddu yalla day denk bopam yalla bañ nañ ko ba neena musiba bu waké ci sa kaw waxal inna lillahi waaw waye ñun Sénégal bala ñuy déllu ci yalla rek tek mbir mi dem nañu né ah légui de xana légui nak yalla ci dess na ra nak ñu japp ci yalla wa comme waji deena yuuxu nga ba sonu ñewul ñu bu ko ci morgue bi nga yuuxu ñewul ñu sang ko nga yuuxu ñewul ñu julle ko nga yuuxu ñewul ñu tek ko ci auto di ko yobu armel yi nga yuuxu ñewul nit ñi dem sul ko ñibisi nga xol ñepp ñew ñewul nga yuuxu ñewul ñu daj ñu di nañ ci yobu tekki bas bi delo saisi delo basangi ñu doon jale ñibbi ñewul nga ne legi na xara mo muñ nak c'est trop tard mumuñ lol kay muñ amuy tuti da nga ñak fexé as-sabru inda sadmatil ula lolu moy muñ juromel moy karamallahu al-mutajalli fi istijabati du'a ibadihi as-sabirin al-muhsinin ndesan yalla mbaxna mbax go xamne yalla magna yalla tedna tedd bo xamne mom gemul nelawul soriwul jaama mi rek lay deglu kuko ñaan mu may la wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu ad-da'wata ad-da'i mata iza da'a yalla soriwul yalla nelawul yalla gemmentul yalla ngi ni jegeñu boko woyé mu wuyu la kon nañuy ñaan yalla yalla neena bu ngeen ma du won ñaan duma len faalé ad-du'a wal ibada jang nañ lolu yonenti be ko wax kon mbokk yi aya yoy lañuy jël tay bismillah mu nek ñetti aya bismillahir rahmanir rahim wa kayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ar-ribbiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'afu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين برم بنين وكأين برينا كثير من الأنبياء وكأي من نبي برينا أب يوننت بوخمنا ديسان بمجوغي دلغي يلي الله أمنا أي نيو نيو كتوب ديكو جاب لتي لغي با بمجوغي دي واتي بمجوغي دي خيخ بمجوغي دي ليرال بمجوغي جفي جام نيتي يالله برينا نيو كتوب وكأي برينا min nabiyyin ci ab yonent qatala bo xamni xexna ma'ahu and ak mom ribbiyuna kathirun ay nit yo xamne dañu jaglel sen bop yalla ci ay nit ñu bax al ulama ci ay borom xam xam ndaysan yo xamne ray nañ len ci liñu ray yonenti nit ñu bax ño xamne ray nañ len ci yalla taxon ñuy ray yonenti wa lolou du fi jog du jeex ila an yarisallahu al-ardu wa man alayha tay ci adina bi li upp li ñi ray ci monde islamique ay borom xam xam la setu nak borom xam xam bu jog bëgg jaamu jaarale nit ñi fi yonent bi jaarale won koku mom yow mom bal ci bop rek wala kasso ba nga dé way yoon wowo nak moy yoonu yalla dé yoonu yalla ku ci nekk da nga wara sourale ne li gëna tuuti ci nattu yu lay lal moy dé ray la lolou dañ ko wara souralé sun bop tay ñun ci jamono sedd un jour viendra sénégal ñu né kenn doot fi waxati diiné wala nangam gi kenn doot ko fi wax ku ko fi wax sa dé xej na ci su boba ndax la ñu def dañuy war suñu sikim dem ci estade yi nek ay mbeur wala dañuy dem nek ay rappeur hein wala dañuy tok suñu kër yi ba génn a dedet kon xamuñu liñu taxone jog lolou ñu yalla di netali wa ka ayin birina min nabiyyin ci ab yonent bo xamne qatala xexna du mom kessene maahu and ak mom ribbiyuna ay nit yo xamne dañu jaglel sen bop yalla ñoo lañu wax arbaniyun ño xamne yalla rek xoluñu kenn ak len kasirun ñu bare bari ñoñu bañu xex fama wahanu doyadi wuñu fama wahanu yambare wuñu fama wahanu lottuñu fama wahanu deluñu ginnaw fama wala wahanu tramble wuñu lima asabahum chalelen don dal dañ ci bif sax fi sabilillah ci kawel kaddu yalla allahu akbar imam ali kera buñ ko doore jam bi ne ko tiac mu buddi paka bi lan lañ jiko wax fuztu wa rabbil kaaba taxina taxena lori la bëggoon taxena julit non lay mel da ngay sax ci deug ba dé ñu parce que dé mom dé kessa la dé ki dé ci kawlal bi ki joggé ci avion bi daanu ci suuf ki ñu door bal ki fébar dé ki yewul alam dé ben la al maut wahid sababu ñu wuté waye dé la té dé bu diké bo waré dé fo ngay dé xam ngeen Khalid ibn al-Walid da doon wax gaay xol leen sama yere bi sama yaram bi mi ngi mel ne yere Baye Fall xam ngeen yere Baye Fall nu muy mel nu mel mu ne sama yaram bi fu ngeen xol jam jam la door nañ fa jaasi wala door nañ jam nañ ma xej wala door nañ ma fet yeureum bi yep ay ñaw ñaw la daax daax yep ay cicatrice la mu ne dama bëggoon dée ci terrain guerre bi waye tay ma ngi ni di dée ci sama kawlal waye tapé bi yalla ñu dée way ku ragal yalla nga dée day wax lolu ci fébar ne tay ma ngi ni di dée ci kawlal du med te ma ngi bëggoon dée ci terrain bi mu wax lolou ba ci ag rek mu deg fas yi daldi romb fanaytram daldi yuxu yuxu rek mu job mu ne fas yoy lan la ñu ne ko dañuy dem di jihad di kawel kaddu yalla mu ne dañuy kawel kaddu yalla may de ci sama kawlal lolou mu nu nek mu ne bëret jël jaasi yi di daw ba ci bund kër gi mu daldi radde ndax dañuy kawel kaddu yalla may de ci sama buntu nek may de ci sama kawlal lolu du man koku du Khalid mu daw ni day jeli fas bi gaddu jasi ji bala muy genn buntu keur gi mu daanu de mana lolu moy diine be mom yag yag dañuy de rek waye bu ñuy de na fek nu de ci lu neex yalla moy kawel kaddu yalla ba ñu reey ñu ci mbok yi yalla neena ñuñu doon xex ci yoonu yalla doon muñ lima asabahum ca leleen dal fi sabilillahi ci kawel kaddu yalla yalla mu ne fama da'afu yambare wuñu de ñoo ñu duñu ay yambar fama da'afu lotuñu ala alqitali wal inhizam li ajli ma asabahum min qatlin wa jarahat lesan lele ci suñu ñak deg nga deg ben way mu ne no nga mbir mi bu deme legi ba dara dasatul ñu ñuy rey nañu baye rek ñu baye rek quoi mo gën ñu ñuy jéxal déggu ñu diiné ñun dañoo ñëw pour jéx bu nekkon 20 personnes ñi ñuy rey par kenn kenn ki mujjé horul deltu ginaaw imam ahmad biñ koy dur ci fitnatul qur'an ndax qur'an makhluq wala ndeysaan ben dañu sëriñ yi dañoo bari woon ñu leen di dur ñuy bayyi ñu leen di dur ñuy bayyi ñu leen di dur ñuy wéddi ñu leen di dur ñuy wéddi bam dess ñaari nit san imam ahmad ne kenn ki ah yow lo fas yene wax na ma son na de man buñu bëggé door damay wéddi de damay wax ndax ñu bayyi ma ndax dama son mo ne ko baxna gaay xey dug ak yar yi señ bi ne waaw alcorane de makhluq ñu génné ko ñu ne ahmad yow mu ne alcorane kaddu yalla la dul nu bind kaddu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ne ko ahmad te nga wéddi mu ne duma ko def mu ne waji ko wax wéddi yurnul fenêtre bi mu yurnu gis nit ñepp fess tok ci ginnaw kasso bi di mom rek lu mu wax rek lañ gëm mu ne buma wéddé ñi nan la leen di def malak leen ñepp dem safara ndax man duma ko def ñi yew imam ahmad lo mo dañu di ko imam ahlus sunnah wal jamaa ñi yew ko diko dur dañ ko dafa dañ ko wodon ñi koy dur diko dur ba seur bi dag ñu gis ay loxo wacc ci kaw asman yi diko wodda mo mo tan ñu diko imam ahlus sunnah wal jamaa buur bi no imam ahmad yow kan mo leen alquran kan mo leen alquran kalamullah waxu yalla la mu ne serigne bi ma doon jangal mu ne ko serigne bokk ko wax mu ne serigne bi ko doon jangal ñu ne serigne bokk ko wax mu ne sahaba diw ñu ne sahaba diw ko wax mu ne aisha ñu ne aisha ko wax mu ne yonent yonent ko wax ba yalla nit bo amé gëmé bénn principe da ci wara dé xam ngeen galilée ha dama xam galilée ñu ngeen xam ci mom ha dama waxon la terre tour ha ñi ne ko dédé weddil mu ne len lan gaay daal di koy jàpp pendre ko di ko rey ba ci dernière minute bi ñu koy rey mu leen pourtant li ma leen wax dëgg la de après gaay rey ko noonu la du jullit de mais gis nga dee na ci principe bi mu gëm jullit noonu lay def jullit dee dee ci li mu gëm waaw jullit du koo xam ne bu neexee nga gëm bu mettee nga ni maa waxoon waxeet loolu du am jullit jullit def loolu waxuma kenn nag misaal laay joxe mu ne wa mastakanu wa ma xadau toroxlu wuñu wa mastakanu toroxlu wuñu wala dallu li udulihim toroxluñu seen bopp jullit du toroxal boppam lisan Seyd Qudd rahimahullah biñ koy rey ñu ne ko dañoo bëgg rek nga weddi li nga doon wax daal ba nga jéggulu nguur gi ñu bàyyi la amaana sax mun nañ la def ministre mu ne leen yéen da ngeen a feebar gaa yi ne ko ah lu tax mu ne sama baaraam bii di joxoñ bis bu nekk ci julli may joxoñ di kennal yàlla naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah may wax loolu sama baaraam bii du téye bik muy signel état laïque sama baaraam bii moo tax bu ñu nee Seydou Koudou pas am wérul lan mooy pas bu wér lan mooy pas bu wér sama baaraam bii du signé ci état laïque nga gis ay borom xam-xam ñu ne seen pas dafa wér ñuy signel état laïque di ko défendre sax nag boo waxee ñu naan assam wa taa na assam même bu la waxee loo xamee dene dagal assam wa taa ndax buur kenn du xeex ak moom loolu mooy diine beneen mu ne leen moom bu fekkee li ma doon wax du dëgg la lu ngeen di ut yërmande ci man rey leen ma fekkee ne yéen li ma doon wax dëgg la moo taxoon ngeen tëj ma nangami at kay amul problème nit ki ñaar rek nga koy mën a def mu wax la loo xam ne gëm nga ko nga ànd ak moom wala nga bañ ko gëm su fekkee yow yaa nekk ci dëgg mu ne bu fekkee yéen a nekk ci dëgg bu leen ma yërëm su fekkee maa nekk ci dëgg lii may wax duma ko bàyyi lu dul dee mu tëdd guddi mu gént gis yonent bi war ci fas bu weex ñëw ne ko sa hani an laka bi shahada yéegal sama ginnaaw ndeysaan ci fajar gi mu dégg buntu bi comme bunti weñ la mu dégg seen yi karat kànnaar yi ñuy ubbi bi ñu ubbee mu ne leen lan la ñu ne ko dañ lay changer sa cellule mu ne non changer lu leen ma cellule parce que ci fajar léegi-léegi maa ngi gént yonent bi nekk ak man fii di ma war ci fas bu weex di ma ci yéegal may war ci ginnaawam ngeen bëgg a ñëw léegi ne da ngeen may changer cellule xanaa cellule ma jógee cellule aduna jëm cellule aljanna la mu xam ne dañ koy rey bu ñu ko jëlee takk buum bi ñu bëgg a takk loxo yi ki bëgg a takk loxo yi mu ne ko pour lan ngay takk sama loxo pour lan la mu ne ko non dañuy mu ne ko déedéet sama loxo bu ma kenn takk ñu bëgg a jël dugal buum bi ci baat bi mu ne bu ma kenn dugalal may dama dugal sama bopp man ragaluma dee waaw xam nga ñun lu tax ñu ragal dee xam ngeen lu tax ñun ñu ragal dee ku ko xam ñu wóolul suñu bopp nii bu newoon léegi jumaa ji naa am ku ñëw dee man maa njëkk a dugg fi ci ginnaaw wiiri ni génn buntu imaam keneen ne ah est ce que mbokk yow pare woo pour dee kii ne noonu nañ laaj ki ñu ñëw ñuy ñëwaat ba affaire bi ñëw fii dañ am na benn góoru séeréer bu toogoon naan yàlla naa dee man dee dafa war a ñëw dee ne këcc kanam ne ko dañu ñëw pour nga dee mu ne seetal xale kii de xale la de waaye mooma mag dama mën a nekk xale la waaye mooma mag nañ ko laaj loolu mënul ne ñun ñëwuñ dee allahu akbar ñun ñëwuñ dee parce que wóoluwuñ suñ bopp wóoluwuñ fi ñu jëm ñooñu wa mastakaanu toroxluwuñu yambaruñu yafusun wallahu yàlla yuhibu bëgg na asabirin ñi muñ allahu akbar mbokk yi aaya bi fan la jeexe yàlla bëgg na ñi muñ ndeysaan kon lan lañu war a def pour yàlla bëggu nu wallahu yuhibu asabirin yàlla bëgg na ñi muñ su ñëwoon tey Macky Sall bëgg na nangam bëgg na ku def nangam kan ma ko dul def fii ci ñun ah ndeysaan yalla ne beug na ñi muñ wallahu yuhibbu sabirin xolé nit nek ci suuf yalla beugugo yalla bu bëgge nit nu muy def day wo jibril ne ko beug na diw waxal malaaka yeb nañ ko beug jibril wote ñepp beugugo yenente bi mësna tok ne jibril ñew wax ak mom bay dem rek ne ko bu abazar ñewé nga luyul mu yenente bi ne ko ah jibril da nga xam abu zar mu ne ko mo mbolé malaaka yi ci kaw asman xam nañ ko yenente bi ne waw yeen jibril nan ngeen def ba xam abu zar ñu ne ndax dafa bari lu muy jang qul huwallahu ahad motax yalla xam ko malaaka yi xam ko ñepp xam ko jibril xam ko ndax dafa bari lu muy jang qul huwallahu ahad mbok yi kan ci ñun fi mo bëgg yalla bëggu ko ana ñu bëgg yalla bëgg leen lan ngeen def pour yalla bëgg leen wallahu yuhibbu sabirin yalla bëgg na ñi muñ kon nañ muñ jafé jafé yi nañ muñ fébar yi nañ muñ jangoro yi nañ muñ suñu njabot nañ muñ suñu soxna nañ muñ lu nekk ku muñ nak do dajjatu do kepetu do nekk di bëri wax da ngay muñ ngir yalla fasbir wa ma sabruka illa billah muñal waye non la muñ rek xamna xalé yi ndaysan buñu maggé bu liggéey rek digi samay problème ya muñu na muñ rek xamna buñ ma ambossé muñu na muñ rek xamna buma tukké muñu parce que dafa am espace lo fi def wama sabruka illa billah da ngay muñ lutax ngay muñ ngir yalla borom bi neena wama kana nekul qawluhum sen wax ñom ga yoyu kérok bañu amé ay jafé jafé kérok bañu amé ay problème bañu nekké ci ay métit wama kana nekul qawluhum sen wax illa ludul an qalu ñu ne rabbana yo sun borom afrigh alayna zunubana allahu akbar gaay bañu amé ay jafé jafé ci sen xex yi ñu leen doon xex di leen ray di leen jam xolal tay monde islamique la ilaha illallah xolal ni ñi rayé julit ñi Afrique centrale est ce que yeen ngi sétan journal est ce que yeen ngi dem internet di xol ni ñi rayé julit ñi Centrafrique yeen ngi gis est ce que yeen ngi gis ni ñi rayé julit ñi Burma yeen ngi gis non lolou ken ñëmé wuko woné parce que gatcha la gatcha la amna ben juma jo xamné dañu bayyi ba nit ñi nek ci julli gi ñu ñow ray ñepp ken gennu chrétien yi nga xamné ci seen bop ñoom la wa uni nations unies yoni won nan dem pour affaire paix yoy bi ñi ñu won leen lool ñoom dañu tok di joy ñu ni xamunu nu ko nit def nekk ben prêtre mom mo def discours ci Centrafrique mu ne ku ray sa ennemi lek yapp bi da ngay am doole gaay di ray julli di len sam duggal ci keri di lak di lek xala lol te len dekk ba ngi ne mu nopi ñepp ngi nopi kenn waxul monde bi yepp ngi nopi te xolal ben julit bu defé ben affaire rek xolal ñoo ñuy wax ñu ne dañoo dem ñoo ñewon Mali luñ wax xolal ñi hein di Mali ñi ngi rayaté Mali dara amu fa film la won rek Mali liñ fa doon wax ay problème guerre ay Sénégal di yonni ay soldats nangam dara amu fa dañ leen gis équipe bu nekk ci guerre di football coupe d'Afrique may demone coupe d'Afrique ci ané bobu mën ngeen gis dëkk bi guerre di football coupe d'Afrique hein wuy leen ma dëkk bu am problème di football coupe d'Afrique ba paré li ci graw nak moy amna ay nit yu nekkon Sénégal nan waw Sénégal lañ jëm xawma lan ay moy yu ñang yu graw na amna ñu ngi fi dé dañuy nelaw ah kon yeen da ngeen di nelaw lol moy la ay wax yo xamné téwul fen yeen bu ñuy ray julli ñi ngeen nopi su julli ñi di fay ñuy wax dañoo laaj ben borom xam xam bu mag ñu neko lu sax julli di nek ay terroriste di rayater ak ci aduna bi mu ne kan moy indi première guerre mondiale jangé ni soir kan moy indi première guerre mondiale kan moy indi deuxième guerre mondiale Allemagne kan mo sanni Nagasaki ak Hiroshima bombe atomique ana julit lum def les Américains. Jaxna ana julit lum def. Manam monde bi catastrophe fi def yeb julit def ci dara. bii indi wul première guerre mondiale, indi wul deuxième, sanni wul fenn bombe atomique. Kan mo détruire Irak? Kan mo détruire Afghanistan? Kan mo yaq Somalie? Afrique bi ñuy wax ni musiba yi fi am ba ci Sénégal gi problème Casamance bi dañoy échec rek. Mais catholique yi la won ak julit yi parce que labbe moko jitu won dañoy échec xamatu ñu ñi def affaire bi échec na ñu daal di laqatu ci ginnaw ay indépendance patarala mais christianiser Casamance mo len taxono jox dañoy échec nak parce que ablabbe moko jitu won fi ben imam tay bu jitu won ben xex ci ben koñ lu ñuy wax les terroristes, les fondamentalistes, il y a un islamiste. Ça, ça, ça. Par exemple, ils sont obligés de se déguiser. Médiatiser qu'on gandale quoi. Fait que dara amuti. Sous du lit chéché, une terroriste islamiste. Sous ben ouais de chéché, une rébellion. Une ben affaire, une rébellion. D'un côté de l'autre, du lit chéché, qu'un côté de rébellion est. Mon islamiste, fondamentaliste, terroriste. Lol nañ ci yow waye choono yoy yeb dal len ñom amuñ ci ben jafé jafé pour muñ yow rabbana sunu borom afrigh alayna sotil ci ñun han nañ ñu jéggel yërem ñu ndax sunu bakkar yo xamné dafa bëri sunu kaw nga jéggel ñuko nañu yew ñu xamné yenn wax yi nga xamné gaay dañ koy wax ci kaw julit ñi di len lendeumal di yaq seeni pass pass wa lazim hadha kulluhu ta'ala yaqulu lil mu'minin lawla takunu antum mislahum wa taqulu qawlatuhum neena li lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg jangal julit ñi pour ñu muñ na gaayu ñeek ye muñe won na yonenti bi muñe won mune wa israfana fi amrina yow yalla yal na nga jéggel sunu mbir bal ñu defal ñu yombuteef ci sunu mbir yi wa sabbit aqdamana nga saxalal ñu sunu tank nga degeural nuko ba bis bu jafé jafé amé duñu bouger dañuy melni gaay yi melone wan surna yow yalla yal na nga dimbali alal qawmil kafirin ci ay nit ñi nga xamné ay yéfer lañ bi li amé fa atahumullahu yalla indil len sawab ad-dunya yirmane aduna xewalu aduna yolu aduna wa husna sawabul akhirah sawabil akhirah yalla fay len ci aduna fay bu rafet waye al-akhirah aussi mu dencal len fofu fay bu rafet fa atahumullahu sawab ad-dunya ay atahumullahu ta'ala sawab ad-dunya an-nasr wal ghanima yalla indil na len ci ndim aduna ndimbalam ñu gagné dal di samp islam dal di seddo alalu yefere lañu amone mu nek maghanim bu fekke al-akhirah nak yalla bal na len sen bakar duggal len al-janna mune wallahu yalla yuhibbu beugna al-muhsinin ñi rafetal ñan la yalla beug ñi rafetal sank lan la waxon fe yalla beugna ñi muñ fi mune mom yalla beugna ñi rafetal rafetal ci lan ci lepp rafetal sa jamu yalla rafetal sa nekkin rafetal say wax say jëf rafetal lepp kay lepp loy def rek na rafet inna allaha yuhibbu iza amila amal iza amila ahadukum amalan an yutqina yalla bëgg na kenn ci yeen buy jëf ben jëf mu rafetal jëf ci sahaba yi nako yenent rafetal ci jëf bo so rendi mu ne waaw waaw ñu ne rendi nuñ koy rafetalé mu ne nga ñaad xar mi nga ñawal paaka bi ba mu ñew nga teel ko rendi mu toola noppalu teela de noppalu julli lu muy def da ko wara rafetal lu sax inna allaha yuhibbul muhsinin yalla bëgg na ñi rafetal kon so bëgge yalla bëgg la da ngay rafetal liggey biñ la jox borom kër gi ne la defaral ma kër gi na rafet noy def da ngay def tout pour mu rafet boy peintre nga ne rafet bokay tabax na rafet han bokay décorer na rafet buntu bokay defar na rafet fauteuil bokay defar mu rafet nit ki rek ngay defaral nga bëgg même jigen gi nga xamne day togg añ sax da koy defar pour mu neex rafet set bo xé mu ni si sama alhaji bi mom lay defaral waw teyir bi lay ñawal dafa bëgg mu rafet alayhi salaam han dafa bëgg mu rafet légui yow mi défaral yalla nak lan nga wara def kon fexel mu rafet lepp loy def def ko ngir nga am ci tiyaba ngir yalla contane ci yow wallahu yalla yuhibbu bëgna al muhsinin ñi rafetal lolu moy dar sa tay ñi jéglu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.